Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Odznakam Pachoni. Demograficzny niż pakulż trochę tej szkole nie pagrażaje. Niedawno zakończył się odbór gimnazistał da Bielskaj Trojki. Kolki achwotnych, da wydajecie się opieradaczy, pad znakam pachoni. Dla mikrofona Michaś Ściepaniuk, dobry dzień. Sionia zapytałem tak sama, jakie zaniatki uczas kanikulał proponuje dzieciom Hajnowski Dom Kultury. Jak każdy czaćwier, zaglaniem tak sama u nawiejszej Niwu. Gdymi dniami zawierzyła się rekrutacja uczniów do pierwszych klasów gimnazjał. Użo ad niekalkich gadoł szmatliki a szkoły w naszym regionie odczuwają ci nastupstwy demograficznych aniżu. U wyniku jakocha mniejszość uczniów. Paciekawili się my, jak wyglądał odbór uczniów gimnazji u kompleksie szkoł z dodatkowym nauczaniem białoruskiej mowy u Bielsku Padlaskim. Prageta je zapytali my u dyrektora szkoły Jałgieni Wasiluk. Rekrutację my już zakończyli 4 lipca, bo do gimnazji terminy ustalaje kurator oświaty. W marcu i kwietniu dzieci składali do nas wnioski do gimnazjum, a jak otrzymali 27 czerwca świadectwa, to do 1 lipca mieli obowiązek złożenia oryginalnych świadectw, zaświadczeń z egzaminów i do 3 lipca komisja rekrutacyjna nasza pracowała i ustalała listę dzieci przyjętych do naszej szkoły. Chcę wskazać, że cieszymy się z rekrutacji, bo oprócz naszych dzieci z 6 klasy doszło 9 osób z innych szkół bielszkowych. Też to cieszy, to nastoje. Też mają 82 osoby przyjętych do gimnazjum. To były 3 wielkich klasy. To będzie podział i na grupy na językach obcych, na informatyce i na WF-ach. Bo to najważniejsze jest w męczych grupach uczyć i zajęcia to jeszcze jest możliwość uczenia tego. Czy to niejaka tendencja utrzymująca, czy tych dzieci bolsz, mniejsz? Można powiedzieć, męcz już na jednym poziomie. Może bursz przyszło z innych szkół w tym rokowi, bo nasze dzieci wsi idą. Także mają po 3 klasy, gdzie do czas i klas jest wielki. W siódmym rokowie 3 klasy po 29 osób w gimnazji, podzieli po 28. Czyli męcz bursz na tym samym poziomie mają, także cieszymy się w nich egzaminu. To, że wyszli bardzo ładnie, także będę pracować od września z tymi, co przyjdą. U porównaniu do innych bielskich szkół rozumiem, że to Trojka nie ma problemu z achwotnymi. No na razie nie. Dobrze, że najważniejsze to przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej jak najbolsz dzieci, bo mają taką już zasadę, to jeszcze przyszli do nas od pierwszej klasy szkoły podstawowej, to pojedyncze to staracie odna osoba na tych 100 osób, że nie przyjdę do gimnazji naszej. A tak wszyscy nasze szkoły początkowej idą do gimnazji. Jak przyjmiem dobry do pierwszej klasy podstawówki, to dalej możemy być spokojni. Także nam zależy najbardziej do pierwszej klasy podstawówki przyjąć jak najbolsze osób. I na razie nam to je wychodzi. Majecie niekie prognozy odnośnie budu czy nie? Jak ta kolkość uczniów będzie utrzymywać, co będzie mieszać? Liczba urodzonych dzieci w Bielsku jest męcz bursz na jednym poziomie, nie spadaje na pewno, a w porównaniu do lat może 6 temu to jakby troszkę tendencja wzrostowa. Ale chcę wskazać tak, bo my w latach w 7 roku nam odeszło 3 klasy, 3 podstawówki do 4, do pierwszej przyjęli 4, to po 25 osób, wielki. Chociaż mieli bursz podań na 5 klas, ale baćki dzieci 6-letnich, urodzonych od stycznia do czerwca, starali się o odroczenie, bo uważali, że dzieciaszcze jest emocjonalnie niedojrzałe. To już sprawa baćków i sporo podraczało tych 6-latków, więc ich przyszło męcz, mają 4 wielkie klasy. Ale w następnym rokowi to jeszcze będzie ci 1,5-rocznika, bo będą ci 7-latki jeszcze i 6-latki się obowiązkowo. 7-latku może być męcz bursz połowina rocznika, a 6-latku, że ci rocznik, jeżeli nie zmieniacie przepisy. Ja dumę, że z roku to szczególnie nie zmieniać się, bo to, że trzeba raniej się mieniać. A że następne lata, jakby może być męczy klasy, bo że uporadkujcie te 6-latki 7-latkami, że no budzicie ci 6-latki, to już może stać się problem, bo ich będzie męcz troszkę. Sustrykałem się u szkole, u jakiej w uczniów nie ma, ja nie odpoczywałem, ale u szkole szmat pracy macie zaraz. No tak, w wakacji uczni w domu oddychają, nastawnik tak samo, ale to jest czas, kiedy można zrobić i remonty, roboty i malarskie, cyklinowanie, bo w czasie roku to nie zrobicie. Dostaliśmy pewną sumę, wystupali do Urzędu Miasta, do burmistrza, więc dostali z budżetu na cyklinowanie, na przygotowanie łazienek do 6-latków przyjęcia, na salu do przyjęcia 6-latków, ale tak samo była nas troszeczkę awaria w czasie świąt wielkanocnych, więc dostali zabezpieczenia i to, że te grosze, chcą teraz wydać. Na to tych robót idzie sporo, trzy brygady jest i plus swoje robotniki, konserwaty robią, także starałem się, jak to w lipcu to wszystko porobić, no pewnie nie wyjdę wszystko w lipcu, ale jeszcze pierwszy dzień sierpnia, jak w sierpniu można było pracować i wszystko, to się wywitryło i zapachu nie było na 1 września. Kop dzieci przyszli do takiej nowej, świeżej szkoły. Świeża szkoła, ale kop nie było zapachu, kop sanepid nam tutaj nie wkroczył. A думаю, że wygląd szkoły to to, że zachęcają baćków i dzieci do przyjścia do szkoły. Bo jak wchodzicie i szkoła jest obskurna, tak jak do domu, to różne zdanie może być opinia. A jak ten wygląd jest taki inny, no jest czysty, ładny, no to zachęcają to. Także musimy robić to, że bo nie da się w tym roku się zrobić, a tym bardziej środku nie ma, ale sukcesywnie po trochę, думаю, że tamtym roku zrobili sporo, siedmym roku, bo za rok u nas szykujecie 50-lecie szkoły, to chcieli tylko do tego momentu zrobić poradok szkoły. Gawaryli my z dyrektorem Bielskiej Trojki, Jałgienia i Wasiluk. A już opraz chwilinu u naszej pieradaczy zawitają u Hajnałku. Ale pakul da hetaha praśpiewaje kolektyw Świtanak. Канікулы гэта для дзяцей і моладзі час адпачынку ды ўдзелу ў шматлікіх лагерах, выездах ды занятках, прапанаваных культурнымі установамі. Пра тое, што ў час сёлетніх канікулаў сарганізаваў Гайнаўскі дом культуры, распавядае яго дырэктар Расціслаў Кунцэвіч. Но опрош таких мероприятий, которые организуем и для взрослых, и для детей, как то пленаровые импрезы, как хоть бы ярмарок Жубра, чи иншие, мы каждого дня стараемся робить занятки для детей из разных сфер, ну, так как пластика, танец, в этом року еще дошли наука ангельского языка, которого будут проводить иностранцы. Ну и каждого дня что-то отбывается. Раз пластичный, мы называем это паранки с детьми, потом читаем танец хип-хоп, танец новочесный, группа мажореток. Эти занятки отбываются у липени каждый день, как это выглядит? Они отбываются от вторника, понедельник вольный, до субботы. В липцу это будет в амфитеатре. Но от серпня амфитеатр будет уже в ремонт будет проходил и переносимся сюда, али в какой-то там мере эти занятки перенесем сюда до Дома культуры. Это уже традиция, скажем, такие занятки, как раз у пленеры для детей с Гайнуки? Ну, традиция. Мы уже робим это каждый рок. Первые дни это так, как бы, трошки меньше детей. Али каждого дня прибывая, шевольно, но пластичные, тешатся очень большим заинтересованием детей, же уже часами бракуя, же трудно их там столов наставить, дать карандашов усяляких, как малявали, рисовали. Ну, усяляки, ну, конечно же, приезжают, бо батьки покидают ту дядулю, бабулю, тут детей, а они приходят с этими детьми, знаете, занятки до нас. Тут такие оригинальные, скажем, занятки – з мажорэткамі. У вас гэта від спорта, так сказаць, популярных хіба ў гайнуцы? Можа, я не скажу, што то спорт. Мажорэткі – это дзівчата, каторы з духавымі аркестрамі, што працуюць. Аркестры граюць, а вони танцуюць. Але не только, бо ну, вони могуць і без аркестра пад музыку тоже танцаваць. І наші мажорэткі вже якби на высокому узровні, на астатніх у Беластокі былі элімінацыі перва. І місце заняла одна дзевачка, так што вони вже хорошо танчаць. Ну, але, вядома, дзівчата вырастаюць, і трэба запрашаць маладых, каб тоже учыліся, каторых зацікавят, вони, напевно, запішуцца вже на сталыя занятки, уже, каторые адбываюцца раз у тыдзень у Доме культуры. Заняткі, арганізаваныя Гайнаўскім Домам культуры, будуць прадаўжацца да канца снежня. А зараз, як кожны чацвер, заглядаем у навейшы нумар тыднёвіка каніва. Нашы соўтысы сярод найлепшых. Гэта загаловак артыкула з першай старонкі. Аказваецца, вядомыя ў беларускім асяроддзі на Падляшчы Алла Каменская, соўтыс Козлікаў, ды Янка Чылушэцкі, соўтыс Новага Ляўкова, атрымалі ўзнагароды ў плябісцыце на найлепшага земляроба ды соўтыса на Падляшчы, які ладзіць газета «Спучэсна». Якія іхнія заслугі? За што канкрэтна атрымалі прызы? Пра гэта є на першай старонцы Нівы. Пра круг адзінства і братэрства ў крушынянах піша ў сваім артыкуле Мацей Халадоўскі. Як журналіст Нівы і звычайны грамадзянін, я не мог не паехаць у суботу 5 ліпеня ў крушыняны. Аўтар піша, што адчуваў патрэбу не толькі чыста чалавечую, але як і грамадзянскі абавязак удзельнічаць у акце салідарнасці, які асуджае напад на мячэць і мусульманскія могілкі ў гэтай мясцовасці, у якой жывуць побач сябе палякі, татары, беларусы, католікі, мусульмане і праваслаўныя. Больш падрабязнасця ў артыкуле Мацея Халадоўскага. У сваю чаргу ў навейшай Ніве чытаем таксама пра фэст «Купалінка ў Ляневе». Лянева, расположаная непадалёк ад Чыжоў, апошнім часам вядомае арганізаваным побач сяла купальскім мерапрыемствам, піша Алексей Мароз. Сёлета юбілейны 10-ты беларускі фэст «Купалінка», наладжаны 28 чэрвеня каля рэчкі Локніцы, сабраў перш за ўсё жыхараў Чыжоўскай і суседніх гмін, якім блізкія сэрцу беларускія песні. У навейшай Ніве ёсць таксама старонка для дзяцей «Зорка», адгаданка ды гараскоп. Глядам тыднёвіка беларусаў у Польшчы завершаем нашую сённяшнюю сустрэчу. Заўтра ў 18:30 пад знакам пагоні сустрэнецца з вамі Марек Забродскі. З вамі быў Міхась Шчепанюк. На завершэнні ў нашым эфіры спявае Аляксандр Рыбак. Супакой мяне на небе душы, у сэрцы любоў ты запішы. Вывучаю я цябе да драбніц, мару з табой разам засніць.